تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحبيب كن آهو سے مجھ کو. الحمد للہ رب العالمین چھوڑا بچایا الہی تجھے رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. خوف آتا نار جہنم سے آزادی کا اگر غور کریں تو اکثر حصہ گزر چکا. اب چند دن اس عشرے مبارکہ کے رہ گئے اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور جو شعر ابھی ہم سن رہے ہیں, خوف آتا ہے نارے دوزخ سے, کاش اس وقت تو ہم کسی لکھنے والے کی جو اس نے لکھا اس کی اپنی کیفیت تھی, ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اور سننے والا یا پڑھنے والا یا جمنے والا یا پتہ نہیں ہماری سی کیفیت بنتی ہے یا نہیں, یہ ایک سوال الگ ہے کہ خوف آتا ہے نار دوزخ سے, تو وہ جو خوف کی کیفیت سوچ, وہ جہنم کے انگارے, وہ قبر کی آگ, وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم کا منظر, وہ پڑھنے والے سننے والے کہنے والے پر اگر تاری ہو اور اس طرح تصوری کر کے وہ دیکھے کہ یہ دنیا کی آگ جو قریب آتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی, اور اس میں اگر انگلی یا ہاتھ یا پاؤں پڑ جائے تو برداشت نہیں ہوتا. تیل پکتے پکتے ابھی جیسے کہ چیزیں تلی جاتی ہیں تو کتنی احتیاط کے ساتھ کڑھائی کے اندر چیز ڈالی جاتی ہے کہ چھینٹا نہ اڑے, کھولتا پانی جس سے جلد پگھل جائے گی. اس طرح کی کئی چیزیں جو ہم نے بیان میں بھی سنی تھی. ظاہر ہے کہ اب یہ جب خوف اور یہ جب منظر یاد آئے تو وہ ایک خوف تو آئے گا, لیکن کیا کرے اس غفلت بھرے دل کا, اس غفلت بھری سوچ کا, اس غفلت بھرے ماحول کا, کہ اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی. ایک کاش عذاب قبر, عذاب دوزخ کا ایک خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے. یقین مانیے میٹھے اسلام بھائیو, گناہوں سے بچنے کے لیے یہ زبردست لگام ہے. ہم اتنے کمزور, اتنے ناتوان ہیں, ہم سب جانتے ہیں عذاب قبر, عذاب دوزخ, آگ, یہ پیپ, یہ سب چیزیں نہیں نہیں ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی, کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتی. کوشش کریں اپنے سروں کو ہم جھکائیں, اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھوں کو بند کریں اور غور کریں, کوئی ایک گناہ پر بھی پکڑے گئے تو مر جائیں گے. اور جہنم کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب کوئی بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتے سے پناہ عطا فرما دے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, یا مجیر, یا مجیر, یا مجیر. خوف آتا ہے نارے تو سخ سے خوف آتا ہے نارے تو سخ سے شفاعت ہمارے حق میں قبول کر مولا. اے امید رضا کو تیری رحمت سے, اے امید گدا کو تیری رحمت سے شاہ, نہ زندہ نہیں ہے تو تیرا فرما ہو ہو کر گئے جہنم سے میرا نازک بدر جہنم سے مولا میرا نازک بدر جہنم کمرے میں کوئی چھوٹا سا چوہا آ جائے نا, حالانکہ وہ چوہا ہمیں دیکھ کر بھاگتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے, اور جب عذاب مسلط ہوگا تو وہ بھاگے گا تو عذاب دینے کے لیے آئے گا. سانپ لپٹے نا میرے ہوئی ماں پر پا دیا اللہ